पेज 98 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 33वां सर्ग स्थिति प्रकरण शुभ उद्यम साधु और सत्शास्त्र के महात्म्य का वर्णन तथा अहंकार की बंधकता और उसके त्याग से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन आगे कहे जाने वाले शुभ उद्यम आदि के अभ्यास द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने पर फल की अवश्यंभाविता दिखाने के लिए साधारण न्याय दिखलाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, सब साधनों का अतिशय अभ्यास सफल होता है, यह नियम है। अथ लोकदृष्टि कृषि सेवा आदि साधनों में तथा शास्त्रीय मोक्ष साधन में अपने अपने अनुरूप फल अवश्य होता ही है, कदापि वे विफल नहीं जाते। इसलिए मोक्ष लाभार्थी आप भी शुभ उद्यम को कदापि न छोड़िए। एक शास्त्र प्रतिपादित शुभ उद्यम का असाध्य तो कुछ भी नहीं है, यह दर्शाने के लिए नंदीश्वरोपाख्यान आदि का संक्षेप से उल्लेख करते हैं। इष्टमित्र और आत्मीय बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी ने तालाब के किनारे शिवजी को आराधना द्वारा प्राप्त करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। 3 वर्टिकल बार 2 वर्टिकल बार वर्टिकल बार सेना और धनधान्य से संपन्न बलि आदि दानवों द्वारा जैसे हाथियों द्वारा कमल के सरोवर कुचले जाते हैं, वैसे ही कुचले गए देवता अतिशय प्रयत्न से सर्वोत्कृष्ट हो गए। 3 राजा मरुत के यज्ञ में संवर्त नामक महर्षि ने ब्रह्मा की तरह सुर और असुरों से पूर्ण दूसरी सृष्टि की। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार शास्त्रीय महान शुभ उद्योग से युक्त विश्वामित्र जी ने बार बार की गई कठोर तपस्या से दुष्प्राप्य ब्राह्मणता प्राप्त की। 5 वर्टिकल बार रोने चिल्लाने आदि प्रयत्न से प्राप्त होने के कारण दुष्प्राप्य पानी में घोले हुए आटे को रसायन की तरह पी रहे। इस 2 उक्त कथा लिंग पुराण में इस प्रकार वर्णित है। शिलाद नाम के एक मुनि थे, सर्वज्ञ पुत्र की इच्छा से उन्होंने भगवान शंकर जी को कठोर तपस्या द्वारा प्रसन्न किया। चिरकाल की तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शंकर जी उन्हें वरदान देने के लिए बोले, मुझसे अन्य तो कोई सर्वज्ञ हो नहीं सकता, इसलिए मैं ही अपने अंश से अवतार लेकर आपका पुत्र होऊंगा। किंतु मेरे अंश से उत्पन्न हुआ वह आपका लड़का 16वें वर्ष में मर जाएगा। शिलाद ऋषि में भगवान के वचन को उलटने की शक्ति तो थी नहीं, अतएव भगवान की शरण में गए हुए उन्होंने ऐसा ही हो लो भगवान के वचन का अनुमोदन किया। वरदान पाने के बाद शिलाद मुनि का नंदी नामक सर्वज्ञ पुत्र हुआ। वह जब बालक ही था, अपने पिता से अपनी भावी मृत्यु को सुनकर तभी से उसने तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। तदंतर 16वें वर्ष में तालाब के किनारे शिवलिंग का पूजन करते समय मृत्यु ने पाशों से उसे बांधा। वहीं पर आविर्भूत हुए भगवान शिव ने मृत्यु को लात मारकर तथा मृत्यु के फंदे को काटकर उसे जरामृत्यु रहित अपना अनुचर बना लिया। 3 यद्यपि महाभारत में यह कथा यों प्रसिद्ध है, मरुत के यज्ञ में विघ्न डालने की इच्छा कर रहे देवताओं की सेना के साथ संवर्त ने अपने संकल्प मात्र से वशीभूत कर देवताओं के साथ यज्ञ का परिचारक बना डाला। तथापि दूसरे पुराणों में उनकी देवता और असुरों की दूसरी सृष्टि भी सुनी जाती ही है, दूसरे कल्प की कथा होने से महाभारत से इसका विरोध नहीं है। 774 पेज 99 सर्ग 33 775 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। प्रकार के भाग्यहीन उपमन्यु ने भी तपस्या से प्रसन्न हुए भगवान शंकर के प्रसाद से क्षीर सागर प्राप्त किया। इसकी कथा महाभारत में प्रसिद्ध है। 6 वर्टिकल बार तीनों लोकों में महाबली रूप से विख्यात विष्णु ब्रह्मा आदि देवाधिदेवों को भी तृण की नाई निगल रहे काल को अत्यंत दृढ़ भक्ति से श्वेत ऋषि ने अपने वश में कर लिया। यह भी लिंग पुराण में प्रसिद्ध है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार। राजकुमारी सावित्री ने पति के प्राणों का अनुगम तथा स्तुति आदि रूप से प्रसन्नता के उपाय से यम को अपने वश में कर सत्यवान के प्राणों को छोड़कर और कोई वर मांगो। इस प्रकार के यम के वाक्य का सत्यवान से मेरे 100 लड़के हो, इस वर प्रार्थना रूप अपने वचन से सामंजस्य स्थापित कर अपने पति सत्यवान को परलोक से लौटा लिया। 8. इस लोक में ऐसा कोई शास्त्रीय सोद्योग का उत्कर्ष नहीं है जिसका स्फुट फल हो। शंका, विविध उद्योग आपने दिखलाए हैं, उसमें से मुझे किसमें अधिक प्रयत्नवान होना चाहिए? समाधान, अधिकारी आपको मूढ़ की नाई क्षुद्र फलों की प्रार्थना से व्यर्थ नहीं होना चाहिए, किंतु मन में फल के तारतम्य का विचार कर सबसे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति से सर्वोत्कृष्ट शुभ प्रयत्न से सुशोभित होना चाहिए। 9. आत्मज्ञान संपूर्ण सुख दुख जन्म मरण आदि अवस्थाओं की भ्रमदृष्टियों का मूलोच्छेद करने वाला है, इसलिए आत्मज्ञान में ही आपको शुभोद्योग का अभ्यास करना चाहिए। 10. पहले भोग राग आदि की दृष्टियों के विनाश के लिए तत्तत् विषयों में तो दृष्टियों का अन्वेषण करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्षुधा प्यास आदि आपत्ति से युक्त पुरुषों का विषय प्रदान द्वारा अनुग्रह करने वाली भोगदृष्टि के नाश के लिए पहले उसकी विरोधिनी विषदोष दृष्टियों का अवश्य अन्वेषण करना चाहिए। शंका, भोगदृष्टि की विरोधिनी विषदोष दृष्टियों का अन्वेषण करने पर विषय त्याग होने से तुरंत दुःखक होगा। समाधान, वैराग्य अभ्यास आदि दुःखक के बिना भूमानंद रूप चैतन्य क्या कहीं पाया जा सकता है? अर्थात भूमानंद स्वरूप चित्त की प्राप्ति के लिए विषय त्याग रूप दुःखक उठाना ही पड़ेगा। 11. यदि कोई कहे संपूर्ण विषय के दुःख पूर्वक त्याग का भी अंगीकार करके वैराग्य से राग आदि दोष का शमन अवश्य संपादनीय होता, यदि प्राप्त होने वाला ब्रह्मशम के साथ ही पुरुषार्थ होता, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि शम भी सात्विक चित्तवृत्ति का भेद ही है, अथ अद्वितीय ब्रह्मा में उसका संभव नहीं हो सकता। एकमात्र सुखरूप ब्रह्मा से अतिरिक्त सब कुछ दृश्य ही है, इसलिए शम परम पुरुषार्थ के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। इस शंका को आधा स्वीकार करके परिहार करते हुए शम की आवश्यकता दिखलाते हैं। ठीक है, यद्यपि शमरहित चिदात्मा ही परम ब्रह्मा है, तथापि शम भी कारण सहित संसार की निवृत्ति रूप परम पुरुषार्थ है ही। यद्यपि इस प्रकार दोनों तुल्य हैं, यह प्राप्त हुआ, तथापि इस प्रशम को भूमानंद ब्रह्म सुख देने वाला जानिए, जिसमें सुख की अभिव्यक्ति नहीं होती वह पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इसलिए इसमें पुरुषार्थ की उपयोगिता अधिक है। 12. अब शम का उपाय कहते हैं। अभिमान का त्याग कर स्थिर शम का अवलंबन कर और बुद्धि से मोक्ष के योग्य उत्तम कुल में जन्म आदि रूप अपनी श्रेष्ठता का विचार कर सज्जनों की सेवा करे तेरह। पेज 100। स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण। चित्त शुद्धि के लिए किए गए तप आदि भी संत साधुओं की सेवा द्वारा ही ज्ञानोपयोगी होते हैं, स्वतंत्र रूप से ज्ञानोपयोगी नहीं होते हैं, इस आशय से कहते हैं। संसार रूप सागर को पार करने के लिए सज्जन की सेवा के बिना न तो तप ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं, न तीर्थ सेवन ज्ञानजनक होते हैं और न शास्त्राभ्यास ही ज्ञान उत्पन्न करा सकते हैं। 14. वर्टिकल बार सज्जन का लक्षण कहते हैं। जिसके सेवन से प्रतिदिन लोभ मोह और क्रोध क्षीण होते हैं और जो अपने कर्मों में शास्त्रानुसार आचरण करता है वह सज्जन है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। सदा सज्जन की सेवा में तत्पर पुरुष की कभी आत्मज्ञानी के साथ भी अवश्य संगति हो जाती है, जिससे ज्ञान प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सज्जनों की संगति से सज्जन सेवी पुरुष का आत्मज्ञानी के साथ संग होता है, जिससे इस दृश्य का अत्यंत भाव ही उसे दिखाई देता है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उससे इसकी पुरुषार्थ सिद्धि भी होती है, ऐसा कहते हैं। दृश्य के अत्यंत अभाव से तो एकमात्र परब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। अन्य वस्तुओं का अभाव होने से उसी में जीव शीघ्र लीन हो जाता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। परब्रह्म ही केवल अवशिष्ट रहता है, ऐसा जो पहले कहा, उसका दृश्य के अत्यंत अभाव की उत्पत्ति द्वारा समर्थन करते हैं। न तो यह दृश्य उत्पन्न हुआ है, न पहले था ही और न आगे होगा ही, अतएव वर्तमान में भी यह नहीं है, एकमात्र अखंड ब्रह्मा ही है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे इस जगत के उत्पत्ति आदि नहीं हो सकते, वैसे उत्पत्ति प्रकरण में भी अनेक युक्तियों द्वारा उत्पादन किया जा चुका है और आगे भी उत्पादन किया जाएगा, ऐसा कहते हैं। इस प्रकार हजारों युक्तियों से जगत के जन्म आदि का अभाव पहले दिखाया जा चुका है और दिखा भी रहे हैं। जैसे सब विद्वानों ने उसका अनुभव किया है, वैसे मैं इस त्रिजगत संविद्रूपी चिदाकाश को इस समय आपके लिए दिखाऊंगा। यह त्रिजगत शांत निर्मल चिदाकाश ही है। यह चित्त परमार्थ स्वरूप है। इसमें मायिक आकाश आदि का संभव कहाँ से और कैसे हो सकता है? प्रश्न उठता है, आकाश आदि की उत्पत्ति सत से है अथवा असत से है, माया से है? आदि के दो तो अविकारी हैं, इसलिए उनसे जगत की उत्पत्ति का संभव नहीं है। यदि माया से जगत की उत्पत्ति मानी जाए तो भी मिथ्या ही होगी, इसलिए परिशेष से जगत का अनुत्पत्ति पक्ष ही स्थिर रहता है। छिद्ररहित कूटस्थ नित्य चिदात्मा में छिद्र स्वरूप आकाश का हजारों घनों से भी उत्पादन नहीं हो सकता, भाव यह है। 19-20 यदि यह जगत उत्पन्न नहीं हुआ तो जगत नाम से सबको इसका बोध कैसे होता है? इस पर कहते हैं, निश्चल आत्मा में कल्पित चंचलता से चंचल माया में प्रतिबिंबित तन्मय जगत की जो सुंदर कल्पना करता है उसी को वही जगत रूप से जानता है। 21 यदि कोई शंका करे कि जगत बोधरूपी चैतन्य सविकल्प है और ब्रह्म चैतन्य निर्विकल्प है, इस 776 पेज 101 सर्ग 33 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। तरह जगद्रूपी भेद को छिपाने के लिए तत्पर हुए आपका चैतन्य में भी भेद प्राप्त हो गया, इस पर कहते हैं, तीनों लोकों में जितना द्वैत अनुभव है वह सब ब्रह्म चैतन्य रूप सूर्य के किरण समूह की तरह है, अतएव वस्तुतः उससे भिन्न नहीं है। किरण समूह और किरणवान का भेद कैसे हो सकता है? विकल्पों के मिथ्या होने पर त्रैलोक्य में जो द्वैत का अनुभव है उसे भी निर्विकल्पक ही कहिए। 22 इस निर्विकल्पक चिवृत्ति का यानी चरम साक्षात्कार का जो उन्मेष है वही जगत के अनुभव का अस्तमय है, और जो इस चरम साक्षात्कार का जो निमेश अनादि भाव है वही जगत अनुभव का उदय है। 23 इसलिए निमेश ही प्रत्यगात्मा का अविद्यारूपी मल है और उन्मेष निर्मलतारूपी मोक्ष है। इस आशय से कहते हैं, अपरिज्ञात अहंकार चिदाकाश में अविद्यारूपी मल है, परिज्ञात अहमर्थ तो चिदाकाश हो जाता है। 24 यदि कोई शंका करे कि अहमर्थ अहंकार है वह परिज्ञात होकर भी कैसे चिदाकाश होगा, तो इस पर कहते हैं, जब तक अहंकार का यथार्थ रूप परिज्ञान नहीं होता तभी तक वह अहंकार है। यथार्थ भाव रूप से उसके परिज्ञात होने पर तो वह निश्चय अहंकार नहीं रहता। जैसे जल के साथ जल एकता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वह चिदाकाश रूपी आत्मा के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। 25 दृश्य अहमादि जगत वस्तुतः है ही नहीं यानी बाधित है, शंका परिज्ञात होने पर अहमादि जगत का बाध हो जाता है तो क्या रहता है? समाधान यह अह पदार्थ क्या है? यो प्रमाण पूर्वक विचार करने से उत्पन्न हुए ज्ञान से वह चिदाकाश अवश्य ही परिशिष्ट रहता है, उसका बाध नहीं होता। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। निर्मल बुद्धि वाले पुरुषों की अपिशाच में पिशाच बुद्धि बाधित हो जाती है, किंतु जिनकी बुद्धि थोड़ी बहुत मार्ग में आई हो, ऐसे बालकों को तो हजारों बार यह पिशाच नहीं है, यह उपदेश देने पर भी संशय होता ही है। यह पिशाच नहीं है, ऐसा बोध नहीं होता। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे बालकों का मोह ज्ञान का बाधक होता है, वैसे ही प्रौढ़ पुरुषों का अभिमान भी ज्ञान निवर्तक है, इस आशय से कहते हैं। जब तक अंतःकरण में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघ से आवृत रहती है, तब तक वह परमार्थ रूपी कुमुदिनी को विकसित नहीं करती। 28 इस अभिमान का विनाश होने पर भय राग और मुमुक्षु से होने वाले द्वेष और राग के विषयभूत नरक स्वर्ग और मोक्ष की तृष्णा भी हट जाती है, ऐसा कहते हैं। अपद तथा अहपद के अर्थ के परिमार्जित होने पर अहंकार के बिना नरक स्वर्ग और मोक्ष की तृष्णा की कल्पना ही कैसे हो सकती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब तक हृदय में अंधकार रूपी घनघटा आटोप के साथ विराजमान रहती है, तभी तक तृष्णा रूपी कुटज की मंजरी विकास को प्राप्त होती है। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ज्ञान का आवरण कर अहंकार रूपी मेघ के सदा स्थित रहने पर अज्ञान की ही जड़ जमती है, ज्ञानालोक। 777 पेज 102 स्थिति प्रकरण। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। कदापि स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, बालक के भ्रम से कल्पित यक्ष के समान स्वयं भ्रांति से कल्पित। अतेव असत यह अहंकार दोहक के लिए ही है, इससे आनंद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 31-32 जैसे व्यर्थ कल्पित अहम भाव ने दाम व्याल और कट में असंख्य जन्म मरण देने वाला मोह उत्पन्न किया था, वैसे ही व्यर्थ ही कल्पित हुआ अहंकार अभिमान से दूषित अंतःकरण अनंत जन्म मरण देने वाले मोह को उत्पन्न करता है। 33 यह देह मैं हूँ, इस प्रकार का भ्रम संपूर्ण अनर्थों की जड़ है, ऐसा कहते हैं। पर यह देह मैं हूँ, इस प्रकार के प्रबल अज्ञान से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा अज्ञान न इस संसार में हुआ और न होगा। 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस संसार में जो कुछ भी सुख दुख रूपी विकार प्राप्त होता है, वह अहंकार रूपी चक्र का मुख्य विकार है। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस पुरुष ने अहंकार रूपी दुष्ट वृक्ष के अंकुर को विचार से संस्कृत मन रूपी हल से जोतकर उखाड़कर फेंक दिया, उसके आत्मारूपी खेत में संसार का विनाश करने वाला सैकड़ों शाखाओं से युक्त अतेव दुरुच्छेद्य ज्ञान रूपी सस्य वृक्षों का फल वृद्धि को प्राप्त होकर फलता है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अहंकार ज्ञान रूपी कुठार के बिना कभी नष्ट न होने वाले जन्मरूपी वृक्षों का अंकुर है और यह मेरा है, यह उनकी हजारों बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। वासना आदि पदार्थ बड़े ध्यान से सुनने योग्य शब्द वाले सिमल के पके हुए फलों के तुल्य कौओं के थोड़े उड़ने से भी नष्ट होने वाले और तरंगों की सुंदर पंक्तियों के तुल्य क्षणभंगुर हैं। 38 वस्तुतः आत्मा अहंभाव से वर्जित ही है, आत्मा का तिरोभाव करने वाली अहम भावना से वह स्वयं ही संसार रूपी चक्र में भ्रमण को प्राप्त हुआ सा प्रतीत होता है। जब तक जन्मरूपी अरण्य में अहंकारूपी अंधकार अपना सिक्का जमाए रहता है, तब तक चिंतारूपी मत पिशाचिकाएं इधर उधर दौड़ती रहती हैं। 39-40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जिस अधम पुरुष को अहंकार रूपी पिशाच ने चंगुल में फंसा लिया, उसके अहंकार रूप पिशाच को निवृत्त करने के लिए न शास्त्रों में सामर्थ्य है और न मंत्रों में ही 41। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवन, किस उपाय से अहंकार नहीं बढ़ता? हे ब्रह्मन, संसार रूपी भय की निवृत्ति के लिए आप वह उपाय मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 42। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, पूर्वोक्त आत्मस्वभाव के सदा स्मरण से आत्मा को चिन्मात्र दर्पण की तरह निर्मल रखने पर अहंकार नहीं बढ़ता। 43। वर्टिकल बार यह जगत रूपी इंद्रजाल मिथ्या है, मुझे इसमें स्नेह और वैराग्य से क्या प्रयोजन है? ऐसा मन में ध्यान करने से अहंकार उत्पन्न नहीं होता। 44। वर्टिकल बार जिन पुरुष की आत्मा में अहंकार नहीं है और दृश्य शोभाएं भी नहीं है, ऐसी स्थिति से स्वयं ही निवृत्त हुए व्यवहार से अहंकार नहीं बढ़ता। 45। अंदर अह बाहर जगत यो है, उपादेय की निमित्त भूत दृष्टियों का क्षय होने पर, अविषमता रूप प्रसन्नता के प्राप्त होने पर अहम भाव नहीं बढ़ता। 46। वर्टिकल बार में यानी दृष्टा, चित यानी दर्शन और जगत यानी दृश्य इस त्रिपुटी ज्ञान के, उसमें भी यह शत्रुभूत है, यह मित्रभूत है। इस सृष्टि के क्षीण होने पर, सर्वात्मकता रूप समता के सिद्ध होने पर अहम भाव नहीं बढ़ता। 47। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभो, इस अहंकार का क्या आकार है और कैसे देहमात्र में अहम भाव रूप तथा देह से अतिरिक्त बुद्धिमात्रोपाधिक अहंकार रूप इसका त्याग होता है एवं इसका त्याग होने पर क्या फल होता है? 48। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस त्रिलोकी में 3 प्रकार के, 778 पेज 103, सर्ग 33, 779, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, अहंकार हैं। उनमें शास्त्रीय 2 अहंकार यानी सूक्ष्मात्म विषयक और सर्वात्म विषयक अहंकार श्रेष्ठ हैं और तीसरा अशास्त्रीय अहंकार त्याज्य है। आप सुनिए, मैं उन्हें आपसे कहता हूँ। 49। मैं यह सब विश्व हूँ, इस प्रकार कार्यब्रह्म विषयक तथा मैं कभी च्युत न होने वाला परमात्मा हूँ, इस प्रकार कारण ब्रह्म विषयक अथवा तत्पद के वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ विषयक अह से अतिरिक्त जगत में कुछ नहीं है। इस प्रकार का जो अहंकार है उसे आप परम अहंकार जानिए। ये अहंकार जीवन मुक्त पुरुष की मोक्ष प्राप्ति के लिए हैं, बंधन के लिए नहीं है। बाल के अग्रभाग का 1/7 हिस्सा बनाया गया यानी शोधन द्वारा निर्वयव किया गया मैं सबसे अतिरिक्त हूँ, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह दूसरा शुभ अहंकार है। वह भी 6ठी भूमिका में स्थित पुरुष के मोक्ष के लिए ही है, बंधन के लिए नहीं है। 50-52। जो लोग 7म भूमिका में स्थित हैं, उनमें अहंकार के बिना जीवन की अनुपत्ति होने से अहंकार की केवल कल्पना होती है, वस्तुतः वह नहीं है, क्योंकि कल्पना करने वाले और जानने वाले जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता। इसलिए सर्वथा असत्य होने से अहंकार इस नाम मात्र के शेष रहने से वह अहंकाराभिधान मात्र है। 3रे अहंकार को दर्शाते हैं, यह हाथ चरणादि रूप देह ही मैं हूँ, इस प्रकार का मिथ्याभिमान 3रा अहंकार है, वह लौकिक एवं तुच्छ ही है। यह दुष्ट अहंकार अवश्य त्याग के योग्य है, क्योंकि वह पहले सिरे का शत्रु ही कहा गया है। 53-54। वर्टिकल बार विविध प्रकार की मानसिक दुश्चिंता आदि दुहक देने वाले इस बलवान शत्रु से आहत हुआ जीव अपरिच्छिन्न स्वभाव से फिर आविर्भूत नहीं होता। 55। वर्टिकल बार स्वभाव से ही चिरकाल से पीछे पड़ी हुई इस दुष्ट अहंकृति से दुर्वासनाओं द्वारा दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने से पीड़ित हुआ पुरुष संकटों में ही मग्न रहता है। 56। किससे फिर जंतु मुक्त होता है, इस पर कहते हैं, अवशिष्ट पूर्वोक्त शुद्ध अहंकारों से युक्त होकर जो पुरुष ममता से उत्पन्न हुए राग आदि दोषों को नष्ट करता हुआ इस सर्वात्म भावरूप अहंकार उसमें भी लोक प्रसिद्ध देहात्म भावरूप अहंकार की तरह दृढ़ होकर हिरण्यगर्भ या ईश्वर मैं हूँ इस भावना से युक्त होता है वह देहाहम भाव से मुक्त हो जाता है। 57 वर्टिकल बार यही प्रणाली अन्य ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों के भी अभिमत है ऐसा कहते हैं। देहात्म भावरूप अहंकार की तरह बद्धमूल हुए पूर्वोक्त दो अहंकारों को पहले स्वीकार कर मैं देह नहीं हूँ यो विचार से भी निश्चय कर देह में आत्म भावरूप अहंकार का त्याग करना चाहिए ऐसा प्राचीन महापुरुषों का मत है। 58 वर्टिकल बार उक्त सिद्धांत का ही फिर अनुवाद कर उपसंहार करते हैं। देहात्म भावरूप अहंकार की तरह बद्धमूल हुए आदि दो अहंकारों का पहले अंगीकार कर तीसरी लौकिक अहंकृति का जो अत्यंत दुःखदायिनी है त्याग कर देना चाहिए। 59 उसमें पूर्वोक्त उपाख्यान का भी दृष्टांत रूप से उल्लेख करते हैं। हे श्री रामचंद्र जी इस दुरहंकार से ही दाम व्याल और कट उस दशा को प्राप्त हुए जिसे कथा में भी सुनकर दुःख होता है। 60 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भगवन इस तीसरे लौकिक अहंकार को पेज 104 स्थिति प्रकरण श्री योग वासिष्ठ महारामायण चित्त से हटाकर किस प्रकार की स्थिति वाला पुरुष अपने हित परम तत्व को प्राप्त होता है। 61 श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी यह तीसरा अहंकार त्यागने योग्य है दुःख देने वाले इस लौकिक अहंकार का त्याग कर सहिम भाव से या शुद्धाहम भाव से श्रवण गुरुसेवा आदि में तत्परता से ये 7 भूमिकाओं में जिस जिस प्रकार से पुरुष स्थित रह सकता है वैसे वैसे स्वरूप सुख की अभिव्यक्ति के उत्कर्ष प्राप्ति से परम तत्व को प्राप्त होता है। 62 वर्टिकल बार इसी बात को विशद करते हैं। हे निष्पाप श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रथम इन दो अहंकार दृष्टियों की भावना करता हुआ पुरुष यदि स्थित रहे तो परम पुरुषार्थ प्राप्त हो जाता है। 63 तदंतर उन दो अहंकारों का भी त्याग करके सब अहंकारों से रहित होकर यदि स्थित रहे तो वह अति उन्नत पद में आरूढ़ होता है। 64 वर्टिकल बार पथ्य वचन सैकड़ों बार कहना चाहिए इस न्याय से फिर देहात्म भावना के त्याग के गुणों को कहते हुए लौकिक अहंकार के त्याग की आवश्यकता दर्शाते हैं। इस बुद्धि से तथा सदा सब प्रयत्नों से लौकिक दुष्ट अहंकार का परमानंद के बोध के लिए त्याग करना चाहिए। शरीर में आसक्ति रूप जो दुष्ट अहंकार है उसका त्याग अत्यंत श्रेष्ठ कल्याण है और यही परमपद है। 65-66 वर्टिकल बार विचार से इस स्थूल लौकिक अहंकार का त्याग करके पुरुष चाहे चुपचाप बैठा रहे या लौकिक व्यवहार करे फिर भी उसका अधःपतन नहीं होता। 67 वर्टिकल बार हे महांति श्री रामचंद्र जी जिस पुरुष का अहंकार नष्ट हो गया उसको भोगरूपी रोग इस प्रकार स्वाद नहीं देते जैसे खूब तृप्त पुरुष को विषमिश्रित षडरस स्वाद नहीं देते। 68 वर्टिकल बार भोगों के स्वाद न देने पर परम कल्याण पुरुष के सामने स्थित सा हो जाता है क्योंकि उसके प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। अंधकार के तुल्य अग्रहण और अन्यथा ग्रहण में निमित्त भूत मन के अहंकार के नष्ट होने पर और क्या प्रतिबंधक शेष रह जाता है जिससे परमपद की प्राप्ति में विघ्न हो। 69 हे श्री रामचंद्र जी अहंकार के स्मरण के त्याग से धैर्य से और श्रवण आदि प्रयत्न से संसार रूपी सागर पार किया जाता है। 70 वर्टिकल बार महात्मा पुरुष पहले सब मैं ही हूँ ये सभी मेरे हैं ऐसा समझकर तदंतर देहादि में नहीं हूँ देह के संबंधी कुछ भी मेरे नहीं है ऐसा विचार कर उससे सब प्रतिबंधकों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। परम श्लाघनीय, पहले विस्तार पूर्वक कहे गए आत्मज्ञान को मन में प्राप्त होकर क्रम से सात भूमिकाओं में स्थित होकर अपरिच्छिन्न आत्मा स्वयं होकर विदेह कैवल्य रूप परमपद को प्राप्त होता है। 71 33वां सर्ग समाप्त।